بلکہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مثلا سفر ہجرت میں، غار میں، پوری زندگی، یہاں تک کہ قبر میں بھی اور یہاں تک کہ حشر میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ. یہ کچھ ان میں کی باتیں ہم نے گزشتہ جمعے بیان کی. آج ہم آپ کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند چیدہ چیدہ ایسے پہلو، تاکہ ان کی زندگی کا مختصر احاطہ بھی ہو جائے اور مختلف فضائل اور کمالات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں. اور یہ باتیں اس لیے عرض کی جاتی ہیں، ان کی جو خصلتیں اور عادتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے پسند فرمایا، کوئی عجب نہیں کہ ہم نے اس میں سے کسی ایک عادت کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنانے کی توفیق دے دے یا ہم اسے اپنا لیں. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے منفرد واقعات، انفرادیت کی حامل، جس میں ان کا پوری امت میں کوئی شریک نہیں الا ماشاءاللہ، اور وہ پوری امت میں اور پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان میں وہ انفرادیت کے حامل، اس میں شک نہیں. یہ تو بات بارہا آپ نے سنی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساری زندگی کے اور قبر کے اور حشر کے بھی ساتھی ہیں. ان میں سے ہم جو انفرادی معاملات ہیں ان میں سے ہم چند کا ذکر کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی جس کو امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر، جیسا کہ ہم آگے عرض کریں گے، حدیث کے بعض اشارے قرائن اور دوسری حدیثوں کو اس سے ملایا جائے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ نماز فجر کے بعد کا، جیسا کہ ہم دوسری حدیث میں بیان کریں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اعمال صالحہ پر ابھارنے، بر انگیختہ کرنے کے لیے کبھی کبھی سوال کرتے کہ آج تم نے کیا کیا، کس نے آج کیا کارنامہ انجام دیا، کبھی کبھی حضور پوچھا کرتے. ان میں کی ایک حدیث مسلم شریف میں، دیکھیے کتنی پیاری حدیث، اور ہم سب کے لیے اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس عمل سے کیا ثمرات مرتب ہوں گے، اس کا نتیجہ بھی ہمیں اور آپ کو نکالنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب لوگ بیٹھے ہوئے، اے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت، یہ بتاؤ کہ آج تم نے کس نے روزہ رکھا. حالانکہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود، کسی جانب سے کوئی آواز نہیں آئی، ظاہر رمضان کا موقع تو نہیں تھا. سب لوگ خاموش رہے، جب دیکھا صدیق اکبر نے کہ سب خاموش، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات روزے کی نیت کی تھی، الحمدللہ آج میرا روزہ. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب خاموش تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ، تم میں سے آج کس آدمی نے نماز جنازہ میں شرکت کی؟ تمام لوگ خاموش تھے، کوئی شخص بھی نماز جنازہ میں جو اس وقت موجود تھے ان میں سے شریک نہ ہوا. سب جب خاموش تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے نماز جنازہ میں شرکت بھی کی. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آج تم میں کسی آدمی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ تمام صحابہ کرام خاموش. حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ سب خاموش کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بھوکے کو کھانا بھی کھلایا. پھر حضور نے آخری سوال کیا اے جماعت صحابہ یہ بتاؤ کہ آج تم میں کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سب لوگ خاموش تھے. کیا کسی نے بھی مریض کی عیادت نہ کی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ خصلتیں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. یہ چاروں خصلتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اس میں اس کا ذکر ہے. نماز فجر کا موقع تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی اور پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کون روزے دار؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں روزے دار. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ میں سے کسی نے جواب نہ دیا. حضور نے ارشاد فرمایا آج بھوکے کو کسی نے کھانا کھلایا ہے؟ سب خاموش رہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے عبد الرحمان کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا, وہ اس میں سے کھا رہے تھے. نماز سے آنے سے پہلے کوئی سائل دروازے پر آ گیا اور اس نے کہا ہے کوئی جو بھوکے کو کھانا کھلایا؟ تو میں نے وہ روٹی عبد الرحمان کے ہاتھ سے لے کر اس بھوکے کو دے دی, اس بھوکے کو میں نے دی. اس طریقے سے میں نے آج بھوکے کو کھانا بھی کھلایا. فرما اچھا یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ سب خاموش رہے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز فجر کے لیے نکلا تو مجھے کسی طرح یہ پتا لگا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سخت علیل بیمار ہیں. تو میں نماز میں شرکت سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے ان کی عیادت کر کے میں یہاں آیا. جب حضور یہ سوال فرما رہے تھے تو اس روایت میں یہ بھی فرما آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا حضور ابھی تو ہم سیدھے گھر چل کر نماز میں آئے, اب جب گھر سے نکلیں گے تو دیکھا جائے. فرما آج کسی نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا حضور ابھی تو ہم گویا فجر کی نماز پڑھ کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تو ہم کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا پائے. کہا کسی نے روزہ رکھا؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ آج ہمارا روزہ بھی نہیں. مگر یہ ساری باتیں جب صدیق اکبر میں پائی گئیں تو حضور نے فرمایا جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں وہ آدمی جنتی ہے. پورے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک اور حدیث جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں انفرادیت کی حامل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں, یا یہ کہ 360 خصلتیں جو ہیں وہ بہت اچھی اور بہت عمدہ ہیں, یا ایمان کے 307 شعبے ہیں. اس سے تو نہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان کے ٹکڑے یا حصے نہیں ہوا کرتے. اس کو جائز رکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں تو ایمان میں تازگی ہوتی تھی. جب حضور علیہ السلام کی محفل سے گھر چلے جائیں تو بنسبت حضور علیہ السلام کی نشست اور محفل کے وہ ایمان میں تازگی حضور کے دربار سے اٹھنے کے بعد نہ ہوتی. غرض یہ فرمایا کہ یہ ایمان کے 360 شعبے یا 360 اچھی یا 360 اس کی خصلتیں ہیں, اور ایک خصلت بھی کسی میں پائی جائے تو وہ آدمی جنتی ہے. یا یہ فرمایا اور حدیثوں سے پڑھنے کے بعد کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جب کسی آدمی پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہو جائے, یہ آدمی نجاتی یافتہ ہو جائے, یا اس آدمی کو جنتی بنا دیا جائے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پر مبنی کہ جب وہ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے اس بندے میں کہ جس کی نجات مقصود ہو، جس کی مغفرت مقصود ہو، جسے جنت عطا ہو جائے، 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اس میں پیدا کر دیتا. کیا مطلب ہوا کہ 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت یا ایک شعبہ بھی کسی میں پایا جائے تو وہ آدمی جنتی ہے. اللہ سے دعا فرمائی کہ رب کریم ہم میں بھی کوئی ایک ایسی خصلت پیدا فرما دے کہ جس سے دنیا اور آخرت ہماری سمر جائے. اب غور فرمائیے، جب حضور 360 خصلتوں کی خوبی اور جس کو بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر اپنا احوال جاننے کے لیے صحابہ میں کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 360 خصلتیں ایسی کہ ایک خصلت کسی میں پائی جائے تو وہ جنتی ہو جاتا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا. حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت مجھ میں ہے؟ کوئی ایک بات مجھ میں ہے؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سوال پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق تم کو مبارک ہو، یہ 360 کی 60 خصلتیں سب کی سب تم میں موجود، 360 خصلتیں تم میں موجود ہیں. جبکہ ایک خصلت کسی میں پائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت اور اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. اور صدیق اکبر سے فرمایا کہ یہ تو 360 خصلتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم میں موجود ہیں، یہی ان کے کامل و اکمل ہونے پر ایک اور حدیث بخاری کی اس پر یوں تائید کرتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اسے کتاب الصیام میں نقل فرمایا اور روزوں کے باب میں اس حدیث کو نقل فرمایا. امام بخاری نے لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے مختلف ابواب، جنت کے مختلف دروازے، ایک آدمی جسے نماز سے گویا جتنا زیادہ شغف ہو تو ایک دروازہ مخصوص ہے، جو آدمی جس خصلت میں یعنی یوں سمجھے کہ کامل اور اکمل ہو اس دروازے سے ندا آئے گی کہ مثلا اے نمازی تو اس جنت کے دروازے سے داخل ہو جا. ایک آدمی گویا یوں سمجھے، سمجھانے کے طور، ایک آدمی بہت مخیر، لاکھوں کروڑ ہر روپی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لگا رہا تو اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے، فرمایا جائے گا اے جنتی تو اس دروازے سے جنت میں آ جا. ایک آدمی کا روزہ بہت کمال والا ہے تو اس میں ایک دروازہ ہے جو باب الریان، فرمایا اس دروازے سے آواز آئے گی کہ اے روزے دار تو اس دروازے سے آ جا. قیاس یہی کہتا کہ جو آدمی اعمال میں کسی بھی ایک عمل میں کامل اور مکمل ہو جبکہ دوسرے اعمال بھی کر رہا ہو تو اس دروازے سے اسے ندا آئے گی، نمازی اس دروازے سے آ جا، روزے دار اس دروازے سے آ جا، مخیر اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرنے والا اس دروازے سے آ جا، حج کرنے والا اس دروازے سے آ جا. نہ جانے کتنے دروازے ہیں، ان کی تعداد تو بخاری کی کسی روایت میں موجود نہیں، مگر اتنا ہے کہ ایک صالح، ایک مومن اور اچھے عمل کرنے والے کے لیے ایک ایک دروازہ مخصوص ہے اور وہ سب محدود دروازے سے جنت میں آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ کو بھی کسی دروازے سے پکارا جائے گا، مجھے بھی کسی دروازے سے یہ ندا آئے؟ اللہ اکبر. یہاں حضور نے ارشاد فرمایا جو حدیث شریف گزری کہ اے ابو بکر 360 خصلتیں تم میں پوری کی پوری موجود ہیں، اور یہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جب جنت کے سامنے جاؤ گے تو ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ابو بکر تم اس دروازے سے جنت میں آ جاؤ، اس دروازے سے جنت میں آ جاؤ. اس سے اندازہ لگائیے اس امت میں اعمال اور اعمال صالحہ کے معاملے وہ کتنے عروج اور کتنے اونچے منصب پر ہیں کہ جنت کے ہر باب، ہر دروازے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ندا ہوگی کہ یا ابا بکر تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اصل مضمون ذہن میں رکھیے، ہم اس سے ہرگز نہیں ہٹ رہے، وہ یہ کہ امت میں ایک انفرادیت ان کا مقام، انفرادیت کہ اس میں ان کا کوئی اور آپ کو عزیزان گرامی شریک نہیں ملے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے معاملے، ایک اور حدیث جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل کیا، جب حضور کوئی واعظ یا تقریر نصیحت فرماتے تو سب لوگ آپس میں ایسے مل کر کے بیٹھتے جیسا کہ کسی احاطے کی دیوار فصیل ہو جائے، سب کے سب اس طریقے سے بہت ہی قریب قریب ہو کر بیٹھتے. غالب گمان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، بالکل سامنے نہیں، جہاں ایک عام ادب والا آدمی کسی بڑے آدمی کے سامنے بیٹھتا، وہاں وہ دائرہ بنا کر کے اس طریقے سے بیٹھتے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ کسی بھی کوئی دیوار، کسی پلاٹ کی گویا فصیل، کسی عمارت کی فصیل لگتی. فرمائے اس طرح تو سب بیٹھتے، مگر ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نشست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تمام لوگوں سے الگ ہوتی. کیا مطلب ہوا؟ راوی کا کہنا یہ کہ کوئی آدمی نیا آتا تو اس طریقے سے بیٹھ جاتا گھس کر کہ گویا وہ سب میں مل جاتا، اور صدیق اکبر کی نشست وہ سب سے جو ہے وہ بالکل جدا ہوتی. جب وہ آتے تو اپنی نشست پر بیٹھ جاتے. صحابہ کرام اس بات پر رش کیا کرتے، اور قسم خدا کہ انہیں رش بھی کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مخاطب ہوتے، سامنے اتنا بڑا مجمع ہوتا، مگر جب آپ صحابہ سے مخاطب ہوتے تو حضرت صدیق اکبر کی طرف چہرہ کرتے. آپ کا چہرہ صدیق اکبر کی طرف ہوتا، اور جو بات ارشاد فرماتے صدیق اکبر کو دیکھ کر فرماتے، اور ہم تمام لوگ ان کی اس گفتگو کو سنتے. اللہ اکبر! غور فرمائیے کہ مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر نظر کیے ہوئے، اور حدیثیں اور بندو نسا ہے جو باتیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمانی ہیں انہیں فرماتے، مگر مسلسل چہرہ حضرت صدیق اکبر کا دیکھتے. اور بالکل یقینی بات، صدیق اکبر کو وہ دیکھتے اور انہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھتے. معمولی کام نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی مسلسل زیارت کرنا، اس کا اندازہ اس سے لگائی. ہم نے مشکاء شریف میں پڑھا، کتاب الصلات میں بڑی ایمان افروز حدیث، صحابہ کرام علیہم رضوان جب نماز میں آتے تو نماز میں آنے کے بعد پہل کرتے اور پہلے آتے تاکہ نماز میں دہنی جانب حضور علیہ السلام کے بیٹھ جائیں. کوشش ایسی کرتے، آج کل کی طرح نہیں کرتے، بات تو کڑوی ہے، کہ آخری میں آئے، سب کے کندھے پلانگے، سب کے جناب سروں کو عبور کرتے ہوئے آئے اور جہاں آپ کی طبیعت چاہے بیٹھ جائیں. یہ بڑی عجیب بات، بہت بری بات کہ جو لوگ پہلے آئیں وہ پہلے پائیں جو جگہ بیٹھے ہوں. کتنا برا لگتا کہ ایک آدمی آدھ گھنٹے پہلے آئے اور دوسرا ساری صفوں کو ادھیڑ کر کے اور اس کے بالکل حلق کے سامنے بیٹھ جائے. بڑا مایوب ہے. خدا کے لیے عزیزان گرامی، اس سے پرہیز کیجیے. اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عزیزان گرامی عمل کی توفیق عطا فرما. کہتے ہم دہنی جانب اس لیے بیٹھتے، جب جگہ نہ ملتی تو بائیں جانب بیٹھ جاتے. صحابہ کرام علیہم الرضوان، ایک وجہ یہ جو جونیئر صحابہ تھے چھوٹی عمر کے وہ اپنے آپ پیچھے رہے، جو بزرگ صحابہ تھے عمر رسیدہ وہ پہلی صف میں ہوا کرتے. اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا کہ امام جب نماز پڑھائے اس کے پیچھے ایک دو آدمی ایسے ہوں کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ اگر کسی کو خلیفہ مقرر کرنا چاہے تو وہ چلا جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مصلی پر کھڑا کر دے تاکہ بقیہ نماز جو ہے وہ پڑھائے. مگر اس کی شرطیں ہمارے فقہا نے اتنی کڑی لگائیں کہ اس میں 13 شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی اگر مفقود ہو جائے تو جماعت فاسد ہو جائے. اس لیے بعد ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں نے اب یہ مسئلہ نکالا کہ بھئی امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے جسے خلیفہ مقرر کرے، یہ پتہ نہیں کہ اسے وہ شرطیں یاد ہیں یا نہیں، تو چلیے نماز ہی توڑ دے، دوبارہ وضو کر لے، یا کوئی اور آدمی اس کے نیابت میں اثر نو جو ہے وہ گویا نماز پڑھا دے. تو اس لیے پہلے وہ سینئر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پچھلی صف میں ہوتے. اب آئیے جو بعد میں آتے وہ اس طرف ہوتے، کوشش کرتے کہ پہلی صف میں آ جائیں. اس کی وجہ کیا؟ اللہ اکبر! صحابہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوتی، ظاہر ہے کہ امام تمام نمازیوں سے آگے ہوتا، امام کی پشت پر سب کی نظر ہوتی ہے، دہنی جانب صحابہ اس لیے بیٹھتے کہ جب نماز کا تتیمہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سلام پھیریں، السلام علیکم رحمۃ اللہ، ہم دہنی جانب اس لیے ہوتے کہ نمازیوں میں سب سے پہلے نماز کے بعد ہم حضور کے چہرے کا دیدار کر لیں, ہم حضور کے چہرے کا دیدار کرتے, اس لیے ہم نماز جماعت کے دہنی جانب بیٹھا کرتے. تو آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھنا, اللہ اکبر, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں پڑھا, حضور نے ارشاد فرمایا حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. جو امام الانبیاء سید الانبیاء ہو تو ان کے چہرے کو دیکھنا کیسا عبادت ہوگا اور کس قدر مقام رفت اور بلندی کا باعث ہوگا. تو میں عرض کر رہا صحابہ کہتے ہیں ہم تو جھرمٹ بنا کر بیٹھتے مگر صدیق اکبر کی نشست الگ ہوتی, کسی میں مجال نہیں اس نشست پہ بیٹھ جا. جب وہ وہاں آن کر بیٹھتے, جب حضور آغاز سے گفتگو فرماتے تو ہم سے نہیں صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ کر مخاطب ہوتے اور ہم لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر جب حضور گفتگو کرتے وہ گفتگو ہم بھی سن لیا کرتے. تو آپ نے دیکھا بھرے مجمع میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انفرادی مقام ہے. اب آئیے شجاعت اور بہادری کون نہیں جانتا, میں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی بارہا پڑھا, پوری جماعت صحابہ میں حضرت علی سب میں شجاع, سب میں بہادر, ان سے بہادر پوری جماعت میں بظاہر کوئی نظر عزیزان گرامی نہیں آتا. لیجیے صحابہ کرام علیہم رضوان, خود یہ مسئلہ حضرت علی سے پوچھا, انفرادیت صدیق اکبر, یہ مضمون آپ کے ذہن میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے, لوگوں نے ان سے پوچھا علی یہ تو بتاؤ پوری جماعت صحابہ میں سب میں شجاع سب میں بہادر کون؟ صحابہ کو یہی ہوا, انہوں نے کہا میں ہوں. حضرت علی یہی کہیں گے کہ میں. حضرت علی نے فرمایا مجھ سے تم سوال کرتے ہو تو سنو, پوری جماعت میں گویا بڑے بڑے بہادر حضرت خالد ابن ولید, سعد ابن ابی وقاص, جو دریا کے اوپر لشکر کو لے گئے اور پانی نہیں بلکہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے گرد اڑ رہی, بڑے بڑے شجاع بڑے بڑے بہادر عزیزان گرامی. فرما مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا ابو بکر صدیق پوری جماعت میں سب میں بہادر اور سب میں شجاع. صاحب ہم تو سمجھے کہ آپ ہی ہوں گے. فرما تم سچ کہتے ہو, اللہ تعالیٰ نے جب بھی میرا کسی بہادر سے پالا پڑا اور ڈالا میں نے اس پر فتح و نصرت حاصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم. ابن کثیر نے دو روایتیں نقل, کچھ حصہ ان کا حدیثوں میں کچھ حصہ اس کا تاریخ میں بھی آپ کو ملے گا کہ جس وقت خیبر سے متعلق جنگ ہوئی, ایک بہت بڑا غزوہ جو 7 ہجری کو لڑا گیا, 7 ہجری کو یہ غزوہ ہوا, یہودی کیا کرتے مسلمانوں کے غالب آنے کا جب انہیں خوف ہوتا تو وہ اپنی فصیل میں گھس کر قلعے کا پھاٹک بند کر دیتے, نہ اس وقت توپ نہ بڑے بڑے ہتھیار کہ فصیل کو توڑا جائے یا دروازہ اکھڑ دیا جائے, کوئی ایسے ہتھیار اس زمانے میں نہ تھے آج کل کی طرح گولہ بارود. تو جب بھی وہ پسپائی کی طرف جاتے سب قلعے میں گھس کر اپنا دروازہ بند, پے در پہ کئی حملے ہوئے لیکن قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا, اور یہودیوں کی ناک کا مسئلہ اور ادھر مسلمانوں کی ناک کا ایمان کا مسئلہ پھنس گیا کہ مسلمان یہودیوں سے پسپا ہو رہا. ایک دن حضور نے آج شام میں ارشاد فرمایا اے جماعت صحابہ تم دیکھنا کہ کل میں ایسے ہاتھ میں علم دوں گا, ایسے شخص کو علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے قلعہ خیبر کی فتح و نصرت لکھ دی. اس زمانے میں بھی جب جنگ ہوتی تو ایک جھنڈا ہوتا, آج بھی آپ دیکھیں جب حکومت کسی کو سر کر لیتی ہے بطور خاص اس کا جو مرکزی جھنڈا اسے حاصل کر لیتی ہے تو یہ ہوتا بھائی اب یہ سقوط ہو گیا, سقوط بنگال ہو گیا, سقوط حیدرآباد دکن ہو گیا, سقوط بغداد ہو گیا, کہتے ہیں وہ خاص جھنڈا جو اسپیشل حکومت کا ہوتا دوسری فوج اس پر قبضہ کر لیتی ہے. تو اس طریقے سے وہ جھنڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دیتے, اور جب کوئی جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا اگر وہ شہید ہوتا اللہ اکبر وہ شہید ہوتے ہوتے کسی مرد مجاہد کو وہ جھنڈا پکڑا دیتا, لہذا وہ جھنڈا اٹھا لیتا اور جنگ جاری رہے. سرکار فرماتے کل صبح میں ایسے کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت لکھی ہو. اعلی صبح جنگ سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے دلیر بڑے بڑے جیور صحابہ, فرما علی کہاں, حضرت علی کو بلاؤ. لوگوں نے کہا حضور حضرت علی بیمار, کا کیا بیماری, کہا انہیں آشوب چشم ہو گیا, آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آ رہا, آنکھیں ان کی خراب ہو گئیں اور وہ صحیح نہیں دیکھ پا رہے, آشوب چشم ہو گیا. فرما انہیں بلا. حضرت علی کو بلایا گیا, جب دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں مرض آشوب چشم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے طبیبوں کے طبیب ہیں, شہین شاہ اطبہ, اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی کی آنکھ بالکل اچھی ہو گئی, انہیں جھنڈا دیا. سبحان اللہ, آج صبح جب جنگ کا میدان گرم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کیا, وہ پھاٹک جو بند کر کے اپنی حفاظت کرتے تھے اپنی قوت ایمانی اسے اکھیڑ لیا. اکھیڑنے کے بعد, یہ جنگ ختم ہونے کے بعد, ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ 40 آدمیوں نے جب اس پھاٹک کو اٹھایا تو بمشکل ان کے گھٹنوں تک اٹھا. ایک روایت یہ ہے کہ 80 لوگوں نے اس پھاٹک کو اٹھایا تو وہ بمشکل ان کے گھٹنوں تک آیا. اتنے بڑے پھاٹک کو حضرت علی نے اکھیڑ دیا اور آنن فانن میں فوجیں قلعے میں گھس گئی اور یہودیوں کو تہس نہس کر دیا. عزیزان گرام, حضرت علی کتنے بہادر. فرما میں بہادر, بڑے بڑے مقابل لوگوں سے میرا مقابلہ ہوا اور مجھے اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی, مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق سب میں بہادر. لوگوں نے اب وجہ پوچھی اور وجہ تو بتانا معقول تھی کہ وہ سب میں کیسے بہادر ہے. سنیے, حضرت علی نے محض عقیدت اور گویا ان کی بزرگی کو ملحوظ رکھ کر یوں ہی نہیں کہہ دیا, بلکہ ارشاد فرمایا, سنو, جب جنگی غزوہ بدر کا مارکا ہوا, صحابہ کرام علی رضوان کی صفیں بندی ہوئی, ہم نے حضور کے لیے ایک عریش, ایک جھوپڑی, ایک سائبان میدان بدر میں ہم نے جو ہے وہ بنایا. اس لیے بنایا کہ حضور علیہ السلام خود تلوار لے کر دو بدو نہیں لڑتے بلکہ فوج کی کمان کیا کرتے. اس کے مقابلے میں کون جائے, اس کا مقابلہ کون کرے گا, اب فلاں صاحب جائیں, اب فلاں صاحب جائیں, اس طرح حضور کمان کیا کرتے. وہ عریش ایک جھوپڑی بنائی گئی, اب وہ جھوپڑی میں حضور جلوہ گر ہوں گے اور فوج تو اپنا کام کرے, مجاہدین اپنا کام کرے. ایک اعلان ہوا, اے جماعت صحابہ یہ بتاؤ, اس عریش, اس عرشہ اور اس جھوپڑی میں نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کون کرے گا, کون حضور کا محافظ ہوگا. یہ احساس ذمہ داری, ورنہ صحابہ بزدل نہ تھے, اگر بزدل ہوتے تو یہاں لڑنے کے لیے کائے کے لیے, اپنی جان بچانی ہوتی تو یہاں جان کی قربانی دینے کائے کے لیے. آپ تمام صحابہ میں ایک سناٹا تھا. حضرت علی فرماتے, قسم خدا کی, اس اعلان کے بعد پوری صفوں میں سناٹا چھا گیا. ایک شخص جو نہایت تیزی کے ساتھ لپک کر آیا اور کہا, میں اس مارکے میں پیارے مصطفیٰ کی حفاظت کروں گا, قسم خدا کی, وہ ابو بکر صدیق, جس میں کسی میں جرت نہ تھی. اور خدا نہ خواستہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام علی رضوان بہادر نہ تھے, احساس ذمہ داری تھا کہ کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محافظت میں کھڑا, حضور کی نگرانی کر رہا, اور اگر حضور کو صدمہ پہنچ گیا, کوئی حضور کو زخم لگ گیا, کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی نے وار کر دیا, قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا کہ فلاں صاحب حضور کے محافظ تھے. دیکھو, حضور کو صدمہ پہنچ گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم لگ گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی کر دیے گئے. یہ احساس ذمہ داری صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسا تھا, اس بنیاد پر کوئی نہیں لپک رہا. لیکن سب میں تیز لپک کر کو جو آئے وہ ابو بکر صدیق ہیں. جانتے ہو تم اور میں بھی کہ میں فوج میں بہادر, میں یہ کہتا ہوں سب میں بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھا آپ نے کیسی انفرادیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم صرف چند نکات عرض کرتے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انفرادیت, صحابہ کرام علی رضوان کا ایک دور ایسا جس میں شراب حرام نہ تھی, عام طریقے سے پی جاتی اور اتنی پی جاتی کہ آج کل کے شرابی تو پیمانے سے پیتے ہیں, اس زمانے میں مٹکوں سے پی جاتی, ڈرم لوگوں کے گھروں میں ہوتے, پانی کی طریقے سے شراب پی جاتی. مگر یہ ایمان دیکھیے کہ وہ قوم جو شراب میں اتنی مگن کہ پانی کی طریقے سے پیے, لیکن جب حرمت کا حکم آیا, اسی جماعت نے جو شراب کے دن رات پینے کے عادی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, اب تم پر شراب حرام کر دی گئی, تو لوگوں نے اپنے مٹکوں کو, اپنے ڈرموں کو, اپنے گھروں کے باہر اس طریقے سے اوندھا دیا کہ شراب گلی کوچے میں ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا. آپ دیکھیں عام طریقے سے لوگ اس کو استعمال کر, مگر صدیق اکبر نے زمان جہالیت میں کبھی شراب نہیں تھی. اور صدیق اکبر سے یہ سوال کیا گیا, علماء محدثین نے لکھا کہ صدیق اکبر سے پوچھا کہ جب شراب حلال تھی حرام نہ تھی سب لوگ شراب پیتے کہ آپ نے شراب پی؟ فرما نہ میں نے شراب نہیں پی. وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے کیا ہے. آج کل کے نوجوانوں سنو وجہ کیا بتائی صدیق اکبر نے. آج کل تو اتنا عام ہو گیا, ہماری یہاں رواج تو یہ ہے کہ شراب پر پابندی ہے, مگر سارے لوگ آج بھی گلی گلی شراب بیچ رہے ہیں. پولیس اور انتظامیہ تماشا دیکھ رہی, بلکہ شراب بیچنے کے لائسنس تک عزیزان گرامی جاری کیے جا رہے ہیں. میں کبھی اپنا وہ ریفرنس کبھی نہیں دیتا کہ خدا نہ خاص آپ کو یہ ہو کہ میں کوئی اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. ایک سانحہ سنیے, 85-85 کی جب اسمبلی میں میں تھا, اس وقت ہماری اسمبلی کے ارکان ایک درخواست وزیر اعظم کو دی اور کہا کہ جناب شراب پر بحث کی جائے, چوری چھپے تو شراب پیتے ہی لوگ, لہذا شراب پر سے پابندی جو ہے وہ ہٹا دی جائے. یہ بحث کا جب سلسلہ شروع ہوا عزیزان گرامی, ابھی تو بحث اپنے نتیجے پہ بلکہ ابھی اس کی ابتدا, یہ مسلمان تھے قومی اسمبلی کے ارکان جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے نام پر حلف اٹھایا, اسلام کی بقا اور نظریے پاکستان کی بقا کے لیے جنہوں نے حلف اٹھایا, وہ شراب کی حمایت میں تھے. ایک عیسائی شخص تھا جس کا نام تھا کرنل ہربرٹ, جس کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری کا آپریشن کرنل ہربرٹ کا ہوا, جو انگریز تھا عیسائی تھا اور کرنل تھا ہماری فوج میں. وہ کئی عیسائی تنظیموں کی نمائندگی کرتا, ظاہر ہے کہ نقلی جو اقلیتی نشستیں ہیں اس پر وہ ایم این اے بنا. آپ کو تعجب ہوگا ہمارے مسلمان شراب کھولنے کی یہ کوشش کر رہے, کرنل ہربرٹ نے پاکستان کی 24 عیسائی تنظیموں کے سارے نام لکھ کر کے دیے کہ ہمیں شراب نہیں چاہیے, پاکستان میں شراب کو بند کر دیا جائے. اوہو سبحان اللہ, یہ کسی نے خوب کہا کہ جناب ایک ہم ہیں کہ اپنی ہی شکل کو لیا بگاڑ, اور ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے. کہا بھائی کس منہ سے جاؤ گے غالی, شرم تم کو مگر نہیں آتی. عیسائی کہتے ہیں ہمیں شراب نہیں چاہیے اور مسلمان اس کے عادی. پوچھو شراب کی اصل حقیقت کیا, وہ اپنے شرعی احکامات تو اپنی جگہ, ہمارا وہ عنوان نہیں. صدیق اکبر سے پوچھا آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ کہا میں نے شراب اس لیے نہیں پی کہ میں نے دیکھا کہ شراب پینے کے بعد آدمی کا سب سے بڑا بہترین جوہر, جسے عقل کہتے ہیں, جسے خرد کہتے ہیں, جسے سوجھ بوجھ کہتے ہیں, شراب پینے سے یہ جوہر موف ہو جاتا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی. جب اتنا بڑا عقل جیسا جوہر شراب کے پینے سے موف ہو جائے تو میں نے سوچا ایسی چیز کو کیوں پیا جائے جس سے مت ماری جائے, جسے عقل ہی ماری جائے. تو آپ نے دیکھا اس میں اس زمانے میں صدیق اکبر نے عزیزان گرامی شراب نہیں استعمال, اور ایک گھونٹ کا ایک قطرہ شراب نے. زمانے جہلیت میں آپ اٹھا کر دیکھیے کتابیں صحابہ کرام بڑے بڑے اپنے قصے بیان کرتے, ہم بتوں کی پوجا یوں کرتے جب اسلام قبول کر لیا تو ہم نے جناب ان کو تھوک دیا, اپنے ایک خدا حقیقی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش میں لگ گئے. مگر صدیق اکبر نے زمان جہالیت میں بھی کبھی عزیزان گرامی بت کی پوجا نہیں کی. ایک منٹ آپ کا اور لیتا ہوں انفرادیت کے معاملے. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آئے, اکثر کئی مفسرین یہ فرماتے کہ قرآن مجید فرقان حمید نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری آیت, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر یہ, آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا, کسی آدمی کارخانہ بنانے لگ جائے, کارخانہ مکمل ہو جائے اسے خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی بنگلہ یا مکان بنانے لگ جائے, مالدار سے مالدار غریب سے غریب بھی کیوں نہ ہو, جھوپڑی اس کی مکمل ہو جائے اسے خوشی ہوتی ہے. کوئی کارخانہ بنائے, کارخانے کی تکمیل ہو جائے اسے خوشی ہوتی ہے. تمام صحابہ خوشیاں منا رہے, سبحان اللہ آج دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے, ایک دوسرے کو خوشی کا اظہار کر رہا ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, تمام صحابہ تو خوشیاں منا رہے اور صدیق اکبر ایک کونے میں منہ ڈالے, ایک کونے میں بیٹھے زارو قطار رو رہے. صحابہ نے کہا یا ابا بکر, آج تو خوشی کا دن ہے کہ دین مکمل ہو گیا, سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور تم کیوں رو رہے؟ سنیے صدیق اکبر کیا کہتے ہیں. فرما اے جماعت صحابہ, تم نہیں سمجھ پائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی باست اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ دین مکمل ہو جائے. جب دین مکمل ہو گیا, اب سنو پیار مصطفیٰ کے وصال کا وقت قریب آ گیا، حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا، جب دین مکمل ہو گیا اب حضور ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، اور حضور نے اشارتاً بھی فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی امام بخاری نے حضور کے وصال پر جو باب باندھا اس میں ایک حدیث کو نقل فرمایا، حضور فرماتے اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دے دیا، چاہے تو دنیا کو پسند کرے، چاہے تو رفیق اعلیٰ کو پسند کرے، مگر اس نے رفیق اعلیٰ کو پسند کر دیا. یہ اشارہ بھی ابوبکر صدیق سمجھ گئے. تو کہا جب حضور کی موجودگی میں دین مکمل ہو گیا تو دین کے اکمال کے بعد اب حضور ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، اب حضور کا وصال ہو جائے، میں اس لیے زارو قطار رو رہا ہوں. تب صحابہ پر حال کھلا، تفقہ جس کا نام، ذہانت جس کا نام، عقل و خرد جس کا نام، دین میں سوجھ بوجھ جس کا نام، دین میں تدبر جس کا نام، پوری جماعت صحابہ کرام میں ابوبکر صدیق میں سب سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو رحمت تو رضوان کے پھولوں سے بھر دے، ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ رہے، قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں اور آخرت اور قیامت میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق رفیع عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.